Hitta en plats i rummet där du kan sätta dig ner och bara slappna av. Slut ögonen och ta ett djupt andetag. Där du andas in genom näsan. Håll andan en kort stund. Och andas ut genom munnen långsamt. In genom näsan och håll. Och långsamt ut genom munnen. Du känner att axlarna funkar ner en bit när du andas ut och du blir mer avslappnad i kroppen. Fortsätt att andas på det här sättet. Där du andas in genom näsan. Du håller andan en kort stund. Och så andas du långsamt ut genom munnen. Om det är till hjälp så kan du räkna till 4 på inandningen. Och 8 på utandningen. Så att du säkerställer att du har dubbelt så lång utandning. Som inandning. Alla tankar, känslor, fantasier och rädslor. Allting som dyker upp. Låt det bara få lov att finnas där. Du behöver inte göra någonting med det. Du behöver inte förtränga eller trycka bort. Hålla fast eller hålla kvar. Eller pressa fram. Utan låt det bara få lov att finnas där. För att sedan passera. När du återgår till att ha fokus på din andning. Varje gång någonting pockar på din uppmärksamhet så låt det bara för att lov att finnas där för att återigen passera när du ännu en gång återgår till att ha fokus på din andning. Du kan nu andas som vanligt, men fortsätt att blunda. Och föreställ dig en dörr. Dörren som går till ditt rum i ditt barndomshem. När du är så där 5-6 år gammal. När du ser den dörren tydligt framför dig. Så öppna dörren och gå in i rummet. När du kommer in i rummet så kommer där emot dig en liten tjej eller en kille som är sådär 5-6 år gammal. Och den tjejen eller killen, det barnet, är du. Han eller hon kommer emot dig med ett stort leende på läpparna och glädje i ögonen. Både glädje och stolthet. Ta dig i handen och ivrigt vill visa dig någonting. Någonting som han eller hon har skapat. Han leder dig till mitten av rummet där du noterar att det ligger en filt på golvet. Ditt barn lyfter på filten och därunder så ligger det en hel värld, ett helt universum som ditt barn har skapat och som ditt barn vill visa dig. Det kan vara en värld byggd av Lego, ett slott, en djungel eller ett helt universum med planeter. Ni kliver in i den världen tillsammans. Och tillsammans så vandrar ni runt och upptäcker den värld eller det universum ditt barn har skapat. Notera hur det känns att vara där tillsammans med ditt barn. När ni nu tillsammans har utforskat den här världen, det här universumet, så återvänder ni till rummet. Och väl tillbaks i rummet så noterar du att ditt barn har tagit med sig någonting som det vill ge dig, en gåva. Det vill ge dig. Ta emot den gåvan och tacka. Tacka för gåvan. Tacka för att du har blivit inbjuden i ditt barns värld, i ditt barns universum. Krama nu om ditt barn och lägg ner all din kärlek, all din värme och omtanke i den kramen. Och notera värmen från den lilla kroppen. Gör dig nu redo och lämna rummet och ta adjö för den här gången. Det här är en plats ni alltid kan återvända till. När helst ni vill. Kan du lämna rummet? Ta ett djupt andetag. Rör lite på fingrarna. Sträck ut kroppen om det känns bra. Och du kan nu öppna ögonen.